महाभारत वन पर्व चतुरधिक द्विशततमोध्यायः धुंधु की तपस्या और वर प्राप्ति। कुवलयासु द्वारा धुंधु का वध और देवताओं का कुवलयासु को वर देना। मार्कण्डेय उवाच धुंधुर्नाम महाराज तयो पुत्रो महादुतिः स तपोतप्यत महन् महावीर्यपराक्रमः। मार्कंडे जी कहते हैं, महाराज उन्हीं दोनों मधु और कैटब का पुत्र धुंधु है, जो बड़ा तेजस्वी और महान बल पराक्रम से संपन्न है। उसने बड़ी भारी तपस्या की। अतिष्ठ देक पादेन कृतो दमनि संततः तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीतो वरम वव्रे सच प्रभुम्। वह दीर्घ काल तक एक पैर से खड़ा रहा। उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि नस नाड़ियों का जाल दिखाई देने लगा। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसे वर दिया। धुंधु ने भगवान ब्रह्मा से इस प्रकार वर मांगा। देवदानव यक्षाणां सर्पगंधर्व रक्षसां अवध्योऽहं भवेयं वै वर्ये सवृतो मया। भगवान, मैं देवता, दानव, यक्ष, सर्प, गंधर्व और राक्षस किसी के हाथ से न मारा जाऊं, मैंने आपसे यही वर मांगा है। एवं भवतु गच्छेति तमुवाच पितामह स एव मुक्तस्तत्पादौ मूर्ध्न्यास्पृश्य जगामः। तब ब्रह्मा जी ने उसे कहा, ऐसा ही होगा, जाओ। उनके ऐसा कहने पर धुंधु ने मस्तक झुकाकर उनके चरणों का स्पर्श किया और वहां से चला गया। स तो धुंधुर्वरम लब्ध्वा महावीर्य पराक्रमः अनुस्मरण पितृवधम द्रुतम विष्णुमुपागमत। जब धुंधु वर पाकर महान बल और पराक्रम से संपन्न हो गया, तब उसे अपने पिता मधु और कैटभ के वध का स्मरण हो आया और वह शीघ्रतापूर्वक भगवान विष्णु के पास गया। स तु देवांश गंधर्वान् जत्वा धुंधुरमर्षण बबाध सर्वान् सकृतिं विष्णुं देवांश वैभृतम्। धुंधु अमर्ष में भरा हुआ था। उसने गंधर्व से संपूर्ण देवताओं को जीतकर भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं को बार बार महान कष्ट देना प्रारंभ किया। समुद्रे बालुका पूर्णे उज्जालक स्मृते आगम्य च सदुष्टात्मा तम देशम भरतर्षव बाधते स्म परम शक्त्या तमुतंकाश्रमं विभो अंतर्भूमि गतस्तत्र बालुकांतहितस्तथा। भरतश्रेष्ठ, वह दुष्टात्मा बालुका में प्रसिद्ध उज्जालक समुद्र में आकर रहने और उस देश के निवासियों को सताने लगा। राजन, वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर धरती के भीतर बालू में छिपकर वहां उत्तंक के आश्रम में भी उपद्रव करने लगा। मधुकैटभयो पुत्रो धुंधुभिर्म पराक्रमः शेते लोक विनाशाय तपोबलमुपाश्रितः। उत्तंकस्याश्रमाभ्यासे निःश्वसन पावकार्चिषः। मधु और कैटभ का वह भयंकर पराक्रमी पुत्र धुंधु तपोबल का आश्रय ले संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए वहां मरुप्रदेश में शयन करता था। उत्तंक के आश्रम के पास सांस ले लेकर वह आग की चिंगारियां फैलाता था। एतस्मिन् एव काले तु राजा सबलवाहनः उत्तंक विप्रसहित कुलयासो महीपतिः पुत्रैः स महीपाल प्रयो भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ, इसी समय राजा कुवलयासु ने अपनी सेना, सवारी तथा पुत्रों के साथ प्रस्थान किया। उनके साथ विप्रवर उत्तंक भी थे। सहस्रैरेकविंशत्या पुत्राणाम अरिमर्दनः कुवलयासु नरपति अन्वितो बलशालिनाम। शत्रुमर्दन, महाराज कुवलयासु अपने 21,000 बलवान पुत्रों को साथ लेकर अर्थात सेना सहित चले थे। तमाविशत्ततो विष्णुर्भगवान् तेजसा प्रभु उत्तंकस्य वियोगेन लोकानां हितकाम्यया। तदनंतर उत्तंक के अनुरोध से संपूर्ण जगत का हित करने के लिए सर्वसमर्थ भगवान विष्णु ने अपने तेजोमय स्वरूप से कोलयास में प्रवेश किया। तस्मिन् प्रयाते दुर्धर्षे दिव्य शब्दो महान भूत एष श्रीमान वध्योद्य धुंधुमारो भविष्यति। उन दुर्धर्ष वीर कोलयास के यात्रा करने पर देवलोक में अत्यंत हर्षपूर्ण कोलाहल होने लगा। देवता कहने लगे, ये श्रीमान नरेश अवध्य हैं, आज धुंधु को मारकर ये धुंधुमार नाम धारण करेंगे। दिव्यैश्च पुष्पैस्तं देवा समन्तात्पर्यवारयन् देवदुन्दवयश्चापि नेदु स्वयं अनिरिताः। देवता लोग चारों ओर से उन पर दिव्य फूलों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुन्दुभ्या स्वयं बिना किसी प्रेरणा के बज उठी। शीतश्च वायु प्रभवौ प्रयाणे तस्य धीमतः विपांसुनाम बहिम कुर्वन् बबरस च सुरेश्वरः। उन बुद्धिमान राजा कुबलयास्व के यात्रा काल में शीतल वायु चलने लगी। देवराज इंद्र धरती की धूल शांत करने के लिए वर्षा करने लगे। अंतरिक्षे विमानादि देवतानां युधिष्ठिरं तत्रैव समदृश्यन्त दुन्धुर्यत्र महासुरः। युधिष्ठिर, जहाँ महान असुर धुंधु रहता था, वहीं आकाश में देवताओं के विमान आदि दिखाई देने लगे। कुबलयास्वस्य धुंधोश्च युद्धकौतूहलान्विता देवगंधर्व सहिताः समवैक्षन् महर्षयः। कुबलयास और धुंधु का युद्ध देखने के लिए उत्सुक हो देवताओं और गंधर्वों के साथ महर्षि भी आकर डट गए और वहाँ की सारी बातों पर दृष्टिपात करने लगे। नारायणेन कौरव्य तेजसाप्यायितस्तदा सगतो नृपति क्षिप्रम पुत्रस्तै सर्वतो दिशम अर्णवम खानयामास कुबलयासो महीपतिः। कुरुनंदन, उस समय भगवान नारायण के तेज से परिपुष्ट हो राजा कुबलयास्व अपने उन पुत्रों के साथ वहां जा पहुंचे और शीघ्र ही चारों ओर से उस बालुका में समुद्र को खुदवाने लगे। कुबलयास्वस्य पुत्रैश्च तस्मिन् वै बालुकार्णवे सप्तभिर्दिवसैः खात्वा दृष्टो धुन्धुर्महाबलः। कुबलयास के पुत्रों ने 7 दिनों तक खुदाई करने के बाद उस बालुका में समुद्र में छिपे हुए महाबली धुंधु को देखा। आसीद घोरम वपुस्तस्य बालुकांतरहितं महत दिव्यमानं यथा सूर्य तेजसा भरतर्षभ। बालू के भीतर छिपा हुआ उसका शरीर विशाल एवं भयंकर था। भरतश्रेष्ठ, वह अपने तेज से सूर्य के समान उद्दीप्त हो रहा था। ततो धुंधुर महाराज दिशमावृत्य पश्चिमां सुप्तो भूत राज शार्दूल कालांतल समद्युतिः। महाराज, तदनंतर धुंधु पश्चिम दिशा को घेर कर सो गया। नृपश्रेष्ठ, उसके कांति प्रलयकालीन अग्नि के समान जान पड़ती थी। कुबलयास्वस्य पुत्रैस्तु सर्वतः परिवारितः अभिद्रुतः सरय तीक्ष्णै गन्धाभिं मुसलैरपि पट्टिसै परिघै ग्रासै खड्गैश्च विमलैः सितैः यवध्यमान संक्रुद्धः समुत्तस्थौ महाबलः क्रुद्धश्चाभक्षयत्तेषां शस्त्राणि विविधानि च। उस समय राजा कुबलयास के पुत्रों ने सब ओर से घेर कर उस पर आक्रमण किया। तीखे बाण, गदा, मूसल, पट्टीस, परिघ, प्रास और चमचमाते हुए तेज धार वाले खड्ग, इन सब के द्वारा चोट खाकर महाबली धुंधु क्रोधित हो गया और उनके चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को वह क्रोधी असुर खा गया। आस्यात्मन पावकम स संवर्तक समम तदा तान सर्वानृपते पुत्रान अदहस्वेन तेजसा। तत्पश्चात उसने अपने मुंह से प्रलयकालीन अग्नि के समान आग की चिंगारियां उगलना आरंभ किया और उन समस्त राजकुमारों को अपने तेज से जलाकर भस्म कर दिया। मुख जेनाग्निना क्रुद्धो लोकानुद्धरति अंतिव छलेन राजसार्दूल पुरेव कपिल प्रभु सगरस्यात्मजान क्रुद्ध तदद्भुतं विवाह भवत। निपसेष्ट जैसे पूर्व काल में भगवान कपिल ने कुपित होकर राजा सगर के सभी पुत्रों को क्षण भर में दग्ध कर दिया था, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए धुंधु ने मानो वह संपूर्ण लोकों को नष्ट कर देना चाहता हो अपने मुख से आग प्रकट करके कुवलयास के पुत्रों को जला दिया। यह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। तेषु क्रोधाग्निदग्धेषु तदा भरत सत्तम तम प्रबुद्धम महात्मानम कुंभकर्णम इवापरम आशसाद महातेजा कुवलयासो महीपति। भरतश्रेष्ठ जब सभी राजकुमार धुंधु की क्रोधाग्नि से दग्ध हो गए तब महातेजस्वी राजा कुवलयासु ने दूसरे कुंभकर्ण के यह मार्कंडे जी का युधिष्ठिर के प्रति द्वापर के समय कहा हुआ वचन है, उन्होंने त्रेता में हुए कुंभकर्ण की उपमा दी है। कुंभकर्ण के समान जगे हुए उस महाकाय दानव पर आक्रमण किया। तस्य वारे महाराज सुस्राव बहुदेहतः तदापि ततस्तेजो राजा वारिमयम् नृप योगी योगे न बन्हिं च समयामास वारिणाम। महाराज उस समय धुंधु के शरीर से बहुत सा जल प्रवाहित होने लगा, किंतु राजा कुवलयासु ने योगी होने के कारण योग बल से उस जल में तेज को पी लिया और जल प्रकट करके धुंधु की मुखाग्नि को बुझा दिया। ब्रह्मास्त्रेण च राजेन्द्र दैत्यम क्रूर पराक्रमम ददाह भरतश्रेष्ठ सर्वलोक भवाय वही सोस्त्रेण दग्ध्वा राजर्षि कुवलयासो महासुरम सुरशत्रुम अमित्रघ्नम त्रैलोक्ये स युवापरः। राजेन्द्र भरतश्रेष्ठ तत्पश्चात संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए राजर्षि कुवलयासु ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उस क्रूर पराक्रमी दैत्य धुंधु को दग्ध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र द्वारा शत्रुनाशक देववैरी महान असुर धुंधु को दग्ध करके राजा कुवलयासु दूसरे इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। धुंधुर्वधा तदा राजा कुवलयासु महाबना धुंधु मारे तिख्यातो नामना प्रतिरथो भवत। उस समय महामना राजा कुवलयासु धुंधु को मारने के कारण धुंधुमार नाम से विख्यात हो गए। उनका नाम सामना कर उनका सामना करने वाला वीर कोई नहीं रह गया था। प्रीतैश्च त्रिदशै सर्वै महर्षि सहितै सदा वरं वृणुष्वेत्युक्तः स प्राञ्जलि प्रणतस्तदा। अतीव मुदितो राजन्निदं वचनम् अब्रवीन। तदनंतर महर्षियों सहित संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर वहां आए और राजा से वर मांगने का अनुरोध करने लगे। राजन उनकी बात सुनकर कुवलयासु अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर इस प्रकार बोले, दद्याम वित्तम द्विजाग्रेभ्य शत्रुणाम चापि दुर्जय सक्षम च विष्णुनामेशाद भूतेश्व द्रोह एवच। देवताओं मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान करूं, शत्रुओं के लिए दुर्जय बना रहूं, भगवान विष्णु के साथ सच्च भाव से मेरा प्रेम हो और किसी भी प्राणी के प्रति मेरे मन में द्रोह न रह जाए। धर्मे रतिश्च सततम् स्वर्गे वासस्तथाक्षयः तथा स्वीति ततो देवै प्रीतैरुक्त स पार्थिव। धर्म में मेरा सदा अनुराग हो और अंत में मेरा स्वर्गलोक में नित्य निवास हो। यह सुनकर देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा कुबलयासु से कहा, महाराज ऐसा ही होगा। ऋषेभिश्च सगंधर्वै उत्तंकेन च धीमतां संभास चैनम विविधैः आशीर्वादैः ततो नृप। राजन, तदनंतर ऋषियों, गंधर्वों और बुद्धिमान महर्षि उत्तंक ने भी नाना प्रकार के आशीर्वाद देते हुए राजा से वार्तालाप किया। देवा महर्षयश्चापि स्वान् स्थानान् भेजिरे तस्य पुत्रास्त्रय श्रेष्ठा युधिष्ठिर तदा भवन। युधिष्ठिर, इसके बाद देवता और महर्षि अपने अपने स्थान को चले गए। उस युद्ध में राजा कुबलयासु के तीन ही पुत्र शेष रह गए थे। दृढ़ास्व कपिलास्वश्च चंद्रास्वश्चैव भारत तेभ्य परंपरा राजन् निक्षाकूणां महात्मनां वंशस्य सुमहाभाग राज्ञां अमित तेजसां। भारत, उनके नाम थे दृढ़ास्व, कपिलास्व और चंद्रास्व। राजन, महाभाग उन्हीं से अमित तेजस्वी इक्ष्वाकुवंशी महामना नरेशों की वंश परंपरा चालू हुई। एवं स निहितस्तेन कुबलास्वेन सत्तम धुंधुर नाम महादैत्यो मधुकैटभयो सुतः कुबलास्वश्च नृपतिर्धुंधुमारयति स्मृतः। सज्जन शिरोमणि, इस प्रकार मधु कैटभ कुमार महादैत्य धुंधु कुबलयासु के हाथ से मारा गया और राजा कुबलयासु की धुंधुमार नाम से प्रसिद्धि हुई। नामना च गुण संयुक्त तदा प्रवृत्तितो भवत एतत्ते सर्वमाख्यातम जन्मां तुम परिप्रेक्षति धुंधुमारम उपाख्यानम प्रतितम यस्य कर्मणाम। तभी से वे नरेश अपने नाम के अनुसार वीरता आदि गुणों से युक्त हो भूमंडल में विख्यात हो गए। युधिष्ठिर, तुमने मुझसे जो पूछा था वह सारा धुंधुमारोपाख्यान मैंने तुमसे कह सुनाया, जिनके पराक्रम से इस उपाख्यान की प्रसिद्धि हुई है उन नरेश का भी परिचय दे दिया। इदं तो पुण्यमाख्यानम विष्णु समनुकीर्तनम तृणुयाद्य स धर्मात्मा पुत्रवाच भवे नर आयुष्मान भूतमाश्चैव श्रुत्वा भवति परवसु न च व्याधिभयं किंचित् प्राप्नोति विगतज्वरः। जो मनुष्य भगवान विष्णु के कीर्तन रूप इस पवित्र उपाख्यान को सुनता है वह धर्मात्मा और पुत्रवान होता है। जो सर्व पर्वों पर इस कथा को सुनता है वह दीर्घायु तथा ऐश्वर्यशाली होता है। उसे रोग आदि का कुछ भी भय नहीं होता, उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती है। इति श्री महाभारते वन परमणि मार्कंडेय समास्या परमणि धुंधुमारोपाख्याने चतुरधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में धुंधुमारोपाख्यान विषयक 204वां अध्याय पूरा हुआ।